الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نكسوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. سورة توبة کے داولی سواد مشرکان او داغی سو عیبون بیانول چی اسے اللہ دی سرا دا جنگ حکم ندے نادل کرے دی کی ڈیر عیبونو چی داغی نے مخ کے یو نہ بیان کریو چی کدی غالب شو نو ایلہ نکی پتا سخا لا ارقبو فیکم ولدارا چی پخلے باندے ہم رضا کئی و خوشا لئی درم دارا چی زنن نفرت کئی ستا سنن سلورم داو چی اکثر ہم فاسقون بدعمل خلق دے پینم داو اشترو بیعت اللہ سمنن قلیلا دنیا غستی دا دینی اپریخی دے شپگم داو انہم ساما کانو یعملون اللہ وی دی چکم کارو نکی آما تا معلوم دی شپگم داو لا ارقبون فی مومنن دی دہیس مومن مسلمان پا حق کی سخیال نساتی خواہ اولائی قوم المعتدون آتمو داؤسنا ہم بیانی چو انکسو ایمانہم من بعد عہدہم گر وعدی ما تکڑی دی وعدی اکڑی وی او قرآن لغید پار لفظ د قسم استعمالی ایمان د یمین جمع دا قسم توی او حال دا دی چی ذکر دا وعدی دی ان امت دا قسم دی دا ذکر چی دی با وعدا کولن و قسم بے و سرکاو اسی وعدا دومره مضبوطه نه وي سوګن ورسره شي نه مضبوطه شي نو قرآن ځکه بار بار زینا د هغې د وعدې نه تعبیر کوي په ایمان سره. الله وی کچرې ماتې کړې خپلې وعدې خپل سوګندونه من بعد عهدهم پس دینا چی وعدی اکڑی وی او پاگی کی قسمونم اغسطیو ندا نهمشو لسم وطعنو پی دینکم گورستا سو پا دین کی عیبون رایستو طعنو طعن ستوی طعن اصل ویلشی دنیزی گزارتا خدا پا دین بانے جسو کے اعتراض کئی کنا دام دنیزی گزار دے کنا کہو بندہ بانے چے گزار کئے نو پا دین کے چہر قسم عیب سوک رو باسی دادا کفر علامہ دا دادا کفر دلیل لکھا اغا خلق رو باسی چیغی کافرانو و مسلمانانو سر وعدی کردی وی و امن اغسطیو لکه بخاج بدل ته انځوان مسلمانانو علامن ورکړو تاسو بال ته په خوا اهل کتاب نبی علیہ السلام بولا امن ورکړو کچره غیبا فرض کا د اسلام یو علامه او یو دلیل باندې تان ولګاو نو بس بیا غیلا امن نوخه څنګه تان فرض کا پیغمبر سره کنزل وکړو نو بس حکم داو چې قتل کې یا د مسلمانانو زنانو بی عزتی وکړه نو حکم داو چې قتل کې دا ټول په دین باندې عیب دی ښا یا داسې مسلمانانو په عبادت پورې وخاندل په بانک پورې په مانځ پورې دې پورې نو دا عیب دی حکم دای چې قتل کې او دې باندې شیخ الاسلام ابن تیمیہ مستقل کتاب لیکل دی الصارم المسلول على شاتم الرسول استلی تورا دا هغه چا باندې چې پیغمبر ته کنزل کوي هغه حکم به د قتل یې بس ښه نو هغه په کې راله که نه چې ویل نه که سوی مانوم من بعد عهدهم که دې ماتې کړې خپلې وعدې او قسمونه پس د هغې نه چې وعدې یې کړې وې فتوانو فی دینکم او لسم داو چی عیب یې پیدا کا استاد په دین کې د اسلام په یو معمولی غونتی ادنا عمل پوری خاندل فقاتلو ائمه الکفر علوی قتل کې دا خو د کفر امامان دی یو خو د اسلام امامان یې کنا چې مې رب کې ولاړی یو د کفر امام یې ښه ابو خای او زه کې امام روزه کې تراوی او منځ او ویتر ارسب پلس منټه کې وکړو آیو پکې کافر امام دی پلسمنٹا کیا رس اخلاص کرو کافر باگی کل امام امی کا نخوا او اس طول لکو پر امامان دیکھا تو تکا طول دا بیدینے مشران دینو بس خوچے گو رہے نا اللہ پا کورونا کی با دا کفر کارونا کئی دا شرک کارونا با کئی بدعات با کئی نو قرآن وی فقاتلو ائمت الکفر قتل کې دا خو د کفر مشران دي خلق ته چل خي طریقې خي ولې عیب فرض وکني شي لګولې په دین کې هر چا کار نه دی دا جسو ټکی ویلیو څو کتابونه می تابونه راغستې نو او تا دا لاری معلومی کنا نو اقا سوالو چی دی ویلو چی وادی وصر شوی دی نو اللہوی انم لا ایمان لهم تکا پھر دا پارا بس وادی تکا پھر دا پارا بس قسمی خوا اللہوی یقنن نشتے دا دی قسمنا لا ایمان لهم تو کافر و قسم قسم نی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی خکارا پا دی آیات بانز دلیل نیسی چی کافر قسمو کنو دو ایدا قسم ندے امام شافعی سے وی چې وګورم مخکی وطن دی ویلی چې انک سو ایمانهم ګورو ته قسمونه خوته وې کنه امام صاحب ستوي چې د کافر قسم قسم نه ګورو مخکی وته ویلی هغه ته وی ګورو لا ایمان لهم دمانا ذا چې ټیک ذ قسم یو کو په خلی باندې چې والله بالله و اعتبار خو نشته کنه قسم خو هغه چې اعتبار پی اچ اعتبار نه نو قران وی داړو قسم نه ده داړو وعده نه ده دا معنا او دا ډیر راځي قران کې هم او حدیث کې هم دا معنا چراشی داسی چنیش بے کی جنشتا امانا بیدائی چنشتا دے خو اعتبار والا نشتا شتا دے خو اعتبار والا نشتا اڈیر راغلی تکا حدیث کے راغلی چلا وضوء لمن لم یسم داغی سڑی او دس ندے شوئے چی بسم اللہ ندویلی ما بیا د چاو د شوی دی بسم الله سو کوي حدیث کې ښکاروي چې لا وضوء لمن لم يسمي دا غي سړی او داس نه دی شوی چې بسم الله نی ویلي نو دا چې حدیث کې وسو مطلب بیا ها دا مطلب چې او داس شوی دی خو اعتبار ولا نشتا څنګه ثواب یې ونه شو بار عمل کې ثوابي کنه نو بس دور شو چې غمون قدرې په کولې شي هو دسه اجي او دس کې کم ثواب دې کنه هر عمل کې ثواب دې هغه نشتا بے اعتبار او دس دې ها بے ثواب او دس دې ها دلته هم دا معنا چې نوم لا ایمان لهم د دې قسمونه سو قسمونه یې ست بار پینشته ها از بخلی به ویو منافقان دا وسی کنه ها تعلم ينتهون دې ته پاره چې منشی ز دې خپل عمل نه ایتو بوباز فقاتلو سره لګی ها جنگ و سره کوي پرې دې ما ولي تعلم ينتهون دې لپاره چې د دې عملونو نه توبه وباسي چې دا بیان شو مخ کې لس تر دې ده پورې کړي بیا ترغيبات یې الله طرف نه بیا زور لګي پدې باندې چې نه وجنه نه قتل وای الا تقاتلون قوما ايتا سو جنگ نہ کوي داسې قوم سره نہ کسو ایمانهم چې عظیمه تکړی دي قسمونه مات کړی دي وهم به اخراج الرسول اګورا کوشش یې کړې ده په شړلو د پیغمبر هغه خو په خپل وته و او دې خو په زور لګولې وکړه همو دیخو تا مشوری جرگی کلی بی کنا چی قتل کئی یہ کلی نو باسے او یہ جیل توا چوئے دا ټول دا دید پارو چی دی وزی کنا خوا کوششن کلی دی ارادی کلی دی دا شاللو دا پیغمبر وهم بدعوکم اول مر ادیشو رو کلی دا پتا زبان دی اول ذل دا قتل شروع دی کړی ده ولی بدر تاسو کراوتی وړم بیا ابو جهل او دا لخر مؤمنان خو بدر تنتلو هغه خو راوتی ولار کې ناسو چې قافله راځي هغه سره زمون کار دی خپل چې خبرو چې ابو جهل غراغلې نږدې نو سو خلق او دراغلی کړ دا تغییرم به پہلو کنه بدعوکم زی شروع کړی دا اول ذل اتخشونم الله وی یریگتنا سمرا زورنا دخا یریگتنا ذکو سر جنگ نکوئے فاللہ وحقا تخشوم اللہ دیر لائق دے چداغنا یروکے ان کنتم مومنین ذکا چتاسو مومنانیے اس وقت تفیدی بیانی دمرا ترغیبات خواب تکدا سورۃ توبہ گورے اخری سورۃ تھی دیکھی دکا دمرا زور لگو لے دی چی گورے جہاد پرین دے قتال پرین دے دیکھی چکمی فیدی دی خواب اپا بلحس کی نشتا دے ناغا فیدی ذکر کئی قاتلوہم جنگ کوئے دی کافران سرام یو فیدا پکی دادا یعذبهم اللہ بی ایدیکم دا خوالا دیل عذاب ورکی استاسو پلا سنو تیسر اللہ وعدہ کری وان چیزا بتاسو لعذاب درکو ما یا دا دی مومنانو پلا سنو او یا جہنم کی دیو سر بی ناغا وعدہ اللہ رشتیاک مومنانو تیوی چوار شیپی دا ذیل عذاب ورکم بی ایدیکم استاذو پلاسونو باندے اللہ وی زمان وعدہ پر اشتیاشی او استاذو باجر او ثوابو شی سکب بکی شہیدان شی سمرلوی مرتبہ دا سکب بکی مجاہدین شی سمرلوی مرتبہ دا یو پیدا دویم ویخزہم او اللہ رسوا کی کنا رسوا کول ستوي رسوا کول دي ته وي چې د دشمن د لاس نه قتل شي او د ګډیر خلق وداسي او چې بس اخري وخت کې واخه اخري وخت کې واه اوینه په روان وي او وی به چیرې نور پیس نیم خپا کچی دزد لیاسا نوی قتل شوین دا گور دا دیر غٹا رسوائی دخا چی دا خپل عزیز دلیاس سوکنا قتل شینو دا دیر علوی رسوائی خا نالاوی استازو پلیاسو نی قتلو ما چی خیر رسواکم خا ویخزهم زګا ابو جهل د بدر په میدان کې ګرځېدو سپونه سمول یو دوه تن رااله بره ابن عازب وی واړواړه توري وسره یو توري باندې شروع چا ټول راکې شو ور پسې خان نیماته وی چې ابو جهل کم ده یما او ته وی چا دی ا پټکی چواله دی سپونه سموي وې داسې پور لکه د مرغو په شانته اور اګیر کو نو بس پرې وته او صاحب کې لاو اچھے ہمیں قتل کرنے دی کہ جنگ تیز شکا نا جنگ گرم شا بیا با کہ ابو جہل تسوک نہیں سمجھوی شوروش وقا چکل خبر ختم شو نبی علیہ السلام عبداللہ بن مسعود تاوی چیرا دا سڑی سے پتہ ہو لگی دا تورش وی گورا پدی لاشنو کی عبداللہ بن مسعود لارنو وی منتو صاحب کې وو او دا کوي چې سرمان منیشته دي ودارمان مې چې ستاسو د زمیدارو د لاس نه قتل شوم کله خپل قریشو د لاس نه وي کنه نو یې تغیر نو لکه دا پاته او عبد الله بن مسعود په ناتور راخ کنه سره تی نه جدا کړ ایسا نا چه بیا پا کسا راشی چه تخواه پیاران نبی علیہ السلام ته حال وی خان نبی علیہ السلام وی یو د مصر فرعون یو د مکیو دا د مکی فرعون مدا سمر الوی رسوائی دا ویخذهم اللہ یو جستاز بلا سبان دے قتل کرم کانا دیر بر رسواشی رسوا کئیے تریم فیدہ وینصرکم علیم اللہ چی وعدہ کروان تاوستنا چی دبتا سلم عدد درکم نا بر اشتیا کئی کانا نو غلب در کیتا سلح پذی باندے مدد در کیتا سلح پذی باندے او سلورم ویشفی صدور قوم مومنین ویشفی صدور قوم مومنین دا قتال خو علاج دے زبردست علاج دے خوا دیر زبردست دوائی دا ولی دی سینو مرضونا پی حقیقی شفای و طویلی خواه و یشفی صدور قوم مومنین او علاج کی اللہ د سینو د قوم مومنانو دی سینی بیماری وی او بیماری وی کنا حضرنو کیڈیر ارمانو نو کنا او غداو چی دی کافرانو دلاس نیڈیر زمانا ظلمون راخ کلیو دیر نو چنن اللہ آغی لذا طاقت ورکم نا علاجو شو دسینو آغا مرضو نخشو ویش پی صدور قوم مومنین او پینزم ویدھیب غیظ قلوبیم دا مغی سر لگی خوا او دیش پی معنا دا دا سنگا علاج دے اللہ وی دا سے علاج دے چہ مومنانو پذرنو کی کمی غصیوی دی تکنا ناغا اللہ لرکڑے ویدھب لرے بکی اللہ غصی دذرنو دمومنانو ولی غصہ ہو غصہ و قہر چی کنا دیکھ دور اثری کنا ندا سنی دی چوی دیکھ دیر غصی پدی کافرانو باندی او دیوی چی کل بدا سی وقت رازی چی منگا پیدا خپل غصی سڑی کو ناغی بابا در کی سڑی کنا ویدھب آغو سے اللہ لرکڑے زدید ظلون نخوا ہون دا کافرانو ظلونو کی چی غصیوی نلاوی چی اغا وزان سر قبر توڑی قل موتو بغیدکم آغی نشی کولے آغی خپل غصا نشی سڑو لے آغی وزان سر قبر توڑی موتو بغیدکم اوش پگم ویتوب اللہ علا من یشا سمرہ فیدی وی پدی قتال کی اللہ مہربانی کی نو توفیق بور کی دی ایمان راوڑو اگر چالا چخو خیشیم اللہ علیم اللہ پارس پوئیگی حکیم او ہر کار کے حکمت تے گو رکھا ہر کار کے پرنہ دا جنگ او جہاد کو پزائر کی خلق تا دیر فساد معلومی گی چیر دیر نقصان لے پکی ولی تعذیب دے و تخریب دے قتال سو شے دے تعذیب دے و تخریب دے بندیان بکی قتلی گی ونی توئی گی او ملکونا بکی خرابی گی ندی کی چاہ فائدہ نمونتا نمی نلی دنو چیر دی کسا فائدہ دا قرآن دے دے کی اگر شپک پیدی بیان کرے قدید دے کی گورے جدا بکی پیدی دی خوا او ہر کار کی دا اللہ حکمتی کرنا خوا دا آخر کی بیا ترغیب ذکر کی انتہائی درجہ مومنانو تا چی مومنانو تا صلو آئی چی مونگ با جنت تزو او تاسو دا کلمه چې ویلې ده نو اسې مو ویلې ده آخری خبره ډیره قیمتي ده او ډیره ضروری ده ډیره د جهاد لپاره نه هر چا لپاره هر هغه بنده چې هغه کې لږ غفلت ده هغه د خپل ژوند په مطلب نه پوهیږي چې زه څه پیدا شوی یم. نو دې آیات کې وتا الله تعلیم ورکوي چې ځان خبر کا ته دنیا ته مګو نه چې بس خلق خدغه له پیدا شوی دا چې څه کوي مزه کوي خوشاله کوي او چې زری څه غواړي نو هغه کوي. نه د خدای نه یریږي نه د مرګ نه یریږي نه د قیامت نه یریږي هیڅ نه یریږي. الله وی دا خلق ته نو ګوري ته دی لنه پیدا شوی دا خو د امتحان ځای دی ښه. ام حسبتم ای ګمان کوئ تاسو یې مؤمنانو ان تترکو چې پری به خو دې شی به امتحان. دا ګمان غلط دی. الله وی ته پیدا شوی دی لې چې امتحان به راځي. عنکبوت کی ملو ارض ہے کہ چا حسب الناس ان یترکو دې خلق سګمان دې چې دې ودا سے پرې خو دې شي آزاد دې توات الله طرف نه حکم ناراضي چې دا کوا دا مکوا دا ګنا دې او دا ثواب دې دا حرام دې او دا حلال دې دا به ناراضي وتا ان یقولوا آمنا بس تش دا وای چې آمنا چمون مومنان یو په دې باندې بخلاص اي ګمان کوي تاسو چې پرې به خوځي شی به امتحان امتحان بر راضي پتا سبحان دې څنګه آل عمران کی ویلو لتبلون فی اموالکم وانفسکم په مالونو کې برازي په نفسونو کې برازي په اولاد کې برازي پرونو بایگانو کې برازي ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا د دشمنانو پکې ډېر ناشنا خبرې اوره چې برداشت به نشي کولې تام ډېر لوی امتحان اهلي کتابو علم والا خلق او عام مشرکان ډیره بدره دی وای ډیره بدره دی بکی تاسو به برداشت نه شئ کولای د امتحان او دې ته فتنه وی د دنیا فتنه. او نبی علیہ السلام د اخری زمانه د فتنو تولی خبری حذیفہ تکڑوی حذیفہ او دغسی ورط منافقانم خولیو. حضرت عمر با پہر سکی داغنہ تپوس کو چی اسوک بمر شو نا حذیفہ تبیوی چی جنازہ پیو کما اگوی آو علی بی جنازہ کو څکه ته خولیو چې دا دې حضرت عمر وته نکله د ځان ته پوسکو په زما په حق کې غنوي لیکنه چې دا منافق دی نه نه توبه هر چا سره ځان غم وکړه. نو ځلې حذیفه ته وی چې ته مونږ ته بیان وکړ دا غی فتنو چې نبی علیہ السلام ته تویلی چې فتنه برازي خدا سے برازي لکه دې پوزي کې چې دا پټ نه نوتی ځاسي یو مثال پیش کړو دا سے بدا دا فتنه به کورونو کې نه نوتی. حذیفه ته وی چې خدای یاده چې فل اموال والاولاد دا بندبان چې کوم دنیا کې سخت راضی امتحانونو راضی په مال کې او په اولاد کې او په دې کې ضایع ده ویننه ځانه یادو ما هغه نورې فتنې یادو ما حذیفہ ته وی چې دا وی باس مکوا هغه ته دروازه بند شوې ده تاسو غم دی بس چې کله دا دروازه کلاو شي نو بیا فتنه را شروع شي بیا به تر قیامت پورې نه خلاصيږي. حضرت عمر خدیر وی دا دروازه با پا خیر کلاوی گی کنا کماتی گی با وی ماتی گی با اللہ دی خیر. نور صحابو تا پوس کاؤ دا حذیفنا چی من خوبو نشو چی دا دروازه سا شیو دا ماتول سمانا وی دا دروازه عمرو چې دې سو پورشته فتنه بنئ چې دې لری شي فتنه برازي. ها هغه دا وي چې دا دروازه په خیر لری کی کنه په نوې چنا نو شهید نشو هغه ماته شو کنه نو چې دا هغه فتنه شروع شوې دین دا تر قیامت پورې ښه هغه دروازه ونه. الله ی تاسو ګمان کوي چې موږ باندې امتحانونه ناراضي یب مسلمانانه تاسو مسلمانې چې تا باندې له تکلیف راغنو ته په ایس باندې لنه کې په شرک ورځي او په کفر ورځي او پارس خو چې دا مرز رانه یا خدای نه پدې کې به صبر کې دا الله نه به خیر غواړي چې الله ما پدې کې فیل نه کې ما رسوان کې دا وایي امتحان نو برازی کنا سبا داسی چیز بدن سر و تعلق ساتی سبا دا دین سر تعلق ساتی. اے گمان کوئے تا تو چپری بخودشے بے امتحان ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم او حال دارے چی تروس پوری نبی اخکار اکڑی اللہ و کسان چی جہاد کی پتا سکیم تب اللہ اخکار اکی خواہ اللہ ایزا بے اخکار کوم آدیوی نا توبہ جہاد کلو علیو بانا گوری کلو بلک بانا گوری خان چی جہاد کے دیر نقصان دے دیر نقصان اللہ ایزا نقصان نشتا پدی سرا خلق کارا کی گی اللہ ایزا او زبے اخکار کوم کم خلقو چی جہاد کی پتا سکی کم خلقو چی داغی پا دنیا کی اللہ سرا پیغمبر سرا امومنان سرا تعلق دے بس بلچہ سرا نا دا خلق با اللہ کارکینو ولم یتخذو اغا مجاہدین چنب نسی بغیر دا اللہ نا بغیر دا پیغمبر دا اللہ نا او بغیر دا مومنان نا ولی جا دوست بس دی دوست بدقی خواہ والله خبير مما تعملون الله خبر دې په عملونو چې تاسو یې کوئ پنک سو ایمانم کدي کافرانو ما تکړې خپل وادي او قسمونه څنګه چې ما تکړې دي من بعد عادم پس د وادو کولونه وتعنو فی دینکم او ستاسو پا دین بانده عیبونا لگول تانونا لگول اعتراضونا کول فقاتلو ائمت الکفر نو قتل قیدا امامان دا کفر دیم انہم لا ایمان لهم یقنن دا دید پارا قسمونا نشتا کم قسمونا چستا پی اتبارو شی ستا پی تسلیو شی ننا بی اتبار خلق تدید سو قسمون دیکھا تعلام ینتہون تدید پارا چمنشی و توبہ و باسیم تدید خپلو ٹولو کارون نچ قرآن ذکر کرو الا تقاتلون قوما ایتا سو جنگ نکوئے داسے و قوم سران کسو ایمانہم چما تکڑی دی خپلی وادی و قسمون فہمو بے اخراج الرسولیم او دی کوشش کړې ده او اراده یې کړې دي د شړلو د پیغمبر وادی ماتول داسیو چې نبی علیہ السلام بوم کله یو کافر قوم سره وعده وشو مسلمان او هغه صحابه دورنو نو مکی سره خواوشا قبایلو هغه کې یو قبیله وا خزاعه هغه خزاعه قبیله نبی علیہ السلام سره وعده کړی و چې موږ استاد وروغی یو بل تبسنو وای بس و دې کې دا پیسې لبوا چې کچره خدا اثر بچا جنگ کو نه به پیغمبر دشمنو کو پیغمبر سره بچا جنگ کو ابد خدا قبلي دشمنو ولي زيو بل سره وادي شو کنه دا نور مشرکان لګي دو په خدا باندې حمله وکړه دا ښکارا دوازی ماتوالی نا دی خپوئی گئی چیزی سر نبی علیہ السلام وعدہ کری دا روغو سر کری دا اتاسو اردین پاغی حملی کوئی دا خواگا خبر دا کنا خلقوئی وی گجر موخا خو کٹے او وخا دا وعدہ ماتوالی نا دی دا نقض دی پا دی طریقہ کرے وخا پا مومنانو نشورات لے وچې دې دې بچا سره سره وعده شو پاغي به ورلو ا دې تنقض ویل شي وعده ماتول دې ته ویل وهم بدعوکم اول مره ا دې شروع کړل په تاسو باندې اول ځل چې بدر تراوتی دي اتخشاو نام تاسو دین یې ریګه والله حقا تخشاو الله ډیر لایق دی چې دا غنه یې راوکه ان کنتم مؤمنین زکات چې تاسو مؤمنان یې فذیخی قاتلوهم یریګه ما ورشه په الله وی جنگ کوي دې سره یعذبهم الله بعذیکم یو فیدا ده چې الله وذیل عذاب ورکی تاسو په لاسونو ويخزهم ذم ذا چې رسوا به کی استاد الله سنا قتل شي کنه نو قتل یو درد دی او دا دا رسوای په کلا بل درد دریم وین سرکم علیم الله تعالی غلب در کی پذی باندې سلورم ویش پی صدور قوم مومنین یخب کی سینې د قوم مومنانو سلورم ویذهب غیظ قلوبهم لری بکی آغا غصی دا دید دلونونا چه دید آرمانو چه یار کل بزمونگ دا دلونونا دا اور لری شی دا غصی لری شی خواه اوش پگم ویتوب اللہ علی من یشاو چه جنگوشی نو دیر خلق پکی مسلمانان شی خواه چه بدر که جنگوشی نو سمر خلق پوشو کنا چه ہو دی سر خدا اللہ مدد تے تدیدہ دین خو حق دے نو دیر خلق مومنان شخوا مہربانی بو کہ اللہ نو توفیق بور کیا گا چاہتا چفا خیشی نو ایمان براوری واللہ علیم حکیم اللہ دیر خپوئی گی ہر کاری ہے دا حکمت تے ام حسبتم اے گمان کوئی تاسو اے مومنانو ان تترکو چی بری بخو دیشے بے امتحانا چا بانی تکلیف راشنو یی دا پر یادونا تا تبوی یرا دیر لوی تکلیف دوی دیر لوی مصیبت دوی اس چل نرازی ہوئے بے دادا اللہ امتحان دے اللہ وی صبر کوا بس نور سنشی کولے پس صبر بخلاسے گی خواہ ان تصبرو و تتقو دین دی خبر د خپل دین نه کنه تو دا الله امتحان نه مانی کلو نتیر شو خوشاله کی نو یو وخت به پکې د سختې ناراضي بس ټول عمر به خوشالي داسه جنت خونه دی اګمان کوي تاسو چې پرې به خوځې شی به امتحان ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او نبيخ کار کړی الله کسان چې غي کوشش کړي د الله په دین کې هر قسم جهاد عام دی ښا کبه تور باندې کبه جبه باندې کبه مال باندې کبه اولاد باندې کبه قلم باندې او کوشش وکړي د دین خدمت وکړي ولم يتخذوا اچری بننسی من دون الله بغیر د الله نه ولا رسولي او بغیر د الله د پیغمبر نه ولا المؤمنين او بغیر د خپل مؤمنانو نه ولي جا دوست الله خبير بما تعملون الله خبردار دي هغه عملونو چې تاسو یې کوئ